เปรียบด้วยคนสร้างบันไดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโปตถาปาทะเปรียบเหมือนบุรุษทำบันไดที่หนทางใหญ่สี่แพร่งเพื่อขึ้นปราสาทคนจะถามเขาว่าพ่อคุณเธอจะทำบันไดขึ้นปราสาทเธอรู้จักปราสาทนั้นหรือว่าตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกหรือทิศเหนือมีขนาดสูงต่ำหรือปานกลางเมื่อถูกถามอย่างนี้เขาจะตอบว่ายังไม่รู้จะถูกถามต่อไปว่าเธอจะทำบันไดขึ้นปราสาทที่ยังไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นอย่างนั้นหรือเมื่อถูกถามอย่างนี้เขาจะตอบว่าใช่โปตถาปาทะท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้คำพูดของบุรุษนั้นถือว่าเลื่อนลอยมิใช่หรือเขากราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อเป็นเช่นนี้คำพูดของบุรุษนั้นถือว่าเลื่อนลอยแน่นอนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโปตถาปาทะแม้สมณพราหมณ์ผู้มีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วอัตตามีสุขโดยส่วนเดียวปลอดภัยก็เช่นกันเราเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้นแล้วถามว่าท่านมีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วอัตตามีสุขโดยส่วนเดียวปลอดภัยจริงหรือถ้าสมณพราหมณ์เหล่านั้นถูกถามอย่างนี้ยังยืนยันว่าจริงเราจะถามว่าก็ท่านรู้ท่านเห็นโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวหรือเมื่อถูกถามอย่างนี้พวกเขาจะตอบว่าไม่รู้ไม่เห็นเราจะถามว่าท่านรู้อัตตาที่มีสุขโดยส่วนเดียวตลอดหนึ่งวันตลอดหนึ่งคืนหรือตลอดครึ่งวันตลอดครึ่งคืนหรือเมื่อถูกถามอย่างนี้พวกเขาจะตอบว่าไม่รู้เราจะถามว่าก็ท่านรู้ว่านี้เป็นทางนี้เป็นข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวหรือเมื่อถูกถามอย่างนี้พวกเขาจะตอบว่าไม่รู้เราจะถามว่าก็ท่านได้ยินเสียงพวกเทวดาผู้บังเกิดในโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวซึ่งกล่าวอยู่ว่าท่านผู้นิรทุกข์ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อบรรลุโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวถึงข้าพเจ้าก็ปฏิบัติอย่างนี้จึงบังเกิดในโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวหรือเมื่อถูกถามอย่างนี้พวกเขาจะตอบว่าไม่ได้ยินโปตถาปาทะท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้ภาษิตของสมณพราหมณ์เหล่านั้นถือว่าเลื่อนลอยมิใช่หรือเขากราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อเป็นเช่นนี้ภาษิตของสมณพราหมณ์เหล่านั้นถือว่าเลื่อนลอยแน่นอนการได้อัตภาพสามอย่างพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโปตถาปาทะการได้อัตภาพมีสามอย่างคือการได้อัตภาพที่หยาบการได้อัตภาพที่สำเร็จด้วยใจและการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปโปตถาปาทะการได้อัตภาพที่หยาบเป็นอย่างไรคืออัตภาพที่มีรูปประกอบด้วยมหาภูตรูปสี่บริโภคอาหารเป็นคำคำนี้จัดเป็นการได้อัตภาพที่หยาบการได้อัตภาพที่หยาบสำเร็จด้วยใจเป็นอย่างไรคืออัตภาพที่มีรูปสำเร็จด้วยใจมีอวัยวะครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องนี้จัดเป็นการได้อัตภาพที่สำเร็จด้วยใจการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปเป็นอย่างไรคืออัตภาพที่ไม่มีรูปสำเร็จด้วยสัญญานี้จัดเป็นการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปโปตถาปาทะเราแสดงธรรมเพื่อการละได้อัตภาพที่หยาบว่าพวกท่านปฏิบัติตามนั้นแล้วจะละสังกิเลสิกธรรมได้และโวทานิยธรรมจะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจะทำให้แจ้งความบริบูรณ์ความไพบูลย์แห่งปัญญาด้วยปัญญาอันยิ่งเอง

ึ่งท่านแสดงธรรมเพื่อให้ละเสียว่าพวกท่านปฏิบัติตามนั้นแล้วจะได้ละสังกิเลสิกธรรมได้และโวทานิยธรรมจะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจะทำให้แจ้งความบริบูรณ์ความไพบูรณ์แห่งปัญญาด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเมื่อถูกถามอย่างนี้เราจะตอบว่าผู้มีอายุนี้แลจัดเป็นการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปซึ่งเราแสดงธรรมเพื่อให้ละเสียว่าเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันโอตถปาทะท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้คำพูดนั้นถือว่าไม่เลื่อนลอยมิใช่หรือเขากราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อเป็นเช่นนี้คำพูดนั้นถือว่าไม่เลื่อนลอยแน่นอนเปรียบได้คนสร้างบันไดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโอตถปาทะเปรียบเหมือนบุรุษทำบันไดเพื่อขึ้นปราสาทที่ใต้ปราสาทนั่นเองคนจะถามเขาว่าพ่อคุณเธอจะทำบันไดขึ้นปราสาทเธอรู้จักปราสาทนั้นหรือว่าตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกหรือทิศเหนือมีขนาดสูงต่ำหรือปานกลางถ้าเขาตอบว่านี้แลคือปราสาทที่เรากำลังทำบันไดเพื่อจะขึ้นไปที่ใต้ปราสาทนั่นเองโปตถปาทะท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้คำพูดของบุรุษนั้นถือว่าไม่เลื่อนลอยมิใช่หรือเขากราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อเป็นเช่นนี้คำพูดของบุรุษนั้นถือว่าไม่เลื่อนลอยแน่นอนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเช่นเดียวกันโอตถปาทะหากคนเหล่าอื่นจะถามเราอย่างนี้ว่าผู้มีอายุอะไรคือการได้อัตภาพที่หยาบอะไรคือการได้อัตภาพที่สำเร็จด้วยใจอะไรคือการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปซึ่งท่านแสดงธรรมเพื่อให้ละเสียว่าพวกท่านปฏิบัติตามนั้นแล้วก็จะละสังกิเลสิกธรรมได้และโวทานิยธรรมจะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจะทำให้แจ้งความบริบูรณ์ความไพบูลย์แห่งปัญญาด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเมื่อถูกถามอย่างนี้เราจะตอบว่าผู้มีอายุนี้แหละจัดเป็นการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปซึ่งเราแสดงธรรมเพื่อให้ละเสียว่าพวกท่านปฏิบัติตามนั้นแล้วก็จะละสังกิเลสิกธรรมได้และโวทานิยธรรมจะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจะทำให้แจ้งความบริบูรณ์ความไพบูรณ์แห่งปัญญาด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันโปตถปาทะท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้คำพูดนั้นถือว่าไม่เลื่อนลอยนี่ใช่หรือเขากราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อเป็นเช่นนี้คำพูดนั้นถือว่าไม่เลื่อนลอยแน่นอนเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้จิตตะหัตถสารีบุตรได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเวลาที่มีการได้อัตภาพที่หยาบการได้อัตภาพที่สำเร็จด้วยใจและการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปก็เปล่าไปมีแต่การได้อัตภาพที่หยาบเป็นเรื่องจริงกระนั้นหรือในเวลาที่มีการได้อัตภาพที่สำเร็จด้วยใจการได้อัตภาพที่หยาบและการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปก็เปล่าไปมีแต่การได้อัตภาพที่สำเร็จด้วยใจเป็นเรื่องจริงกระนั้นหรือในเวลาที่มีการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปการได้อัตภาพที่หยาบและการได้อัตภาพที่สำเร็จด้วยใจก็เปล่าไปมีแต่การได้อัตภาพที่ไม่มีรูปเป็นเรื่องจริงกระนั้นหรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจิตตะในเวลาที่มีการได้อัตภาพที่หยาบ ก็ไม่นับว่ามีการได้อัตภาพที่สำเร็จด้วยใจและการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปมีเพียงการได้อัตภาพที่หยาบเท่านั้นในเวลาที่มีการได้อัตภาพที่สำเร็จด้วยใจก็ไม่นับว่ามีการได้อัตภาพที่หยาบและการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปมีเพียงการได้อัตภาพที่สำเร็จด้วยใจเท่านั้นในเวลาที่มีการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปก็ไม่นับว่ามีการได้อัตภาพที่หยาบและการได้อัตภาพที่สำเร็จด้วยใจมีเพียงการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปเท่านั้นจิตตะถ้าคนจะถามท่านว่าในอดีตการท่านได้มีแล้วมิใช่ว่าไม่มีในอนาคตการท่านจักมีไม่ใช่ว่าจักไม่มีในเวลานี้ท่านมีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีอยู่กระนั้นหรือเมื่อถูกถามอย่างนี้ท่านจะตอบว่าอย่างไรจิตตหัตถสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าคนจะถามข้าพระองค์ว่าในอดีตการกระนั้นหรือเมื่อถูกถามอย่างนี้ข้าพระองค์จะตอบว่าในอดีตการเราได้มีแล้วไม่ใช่ว่าไม่มีในอนาคตการเราจักมีไม่ใช่ว่าจักไม่มีเวลานี้เรามีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีอยู่เมื่อถูกถามอย่างนี้ข้าพระองค์จะตอบอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าจิตตะถ้าคนจะถามท่านว่าท่านมีการได้อัตภาพที่เป็นอดีตการได้อัตภาพเช่นนั้นเป็นเรื่องจริงการได้อัตภาพที่เป็นอนาคตและการได้อัตภาพที่เป็นปัจจุบันก็เปล่าไปท่านจักมีการได้อัตภาพที่เป็นอนาคตการได้อัตภาพเช่นนั้นเป็นเรื่องจริงการได้อัตภาพที่เป็นอดีตและการได้อัตภาพที่เป็นปัจจุบันก็เปล่าไปท่านกำลังได้อัตภาพที่เป็นปัจจุบันการได้อัตภาพเช่นนั้นเป็นเรื่องจริงการได้อัตภาพที่เป็นอดีตและการได้อัตภาพที่เป็นอนาคตก็เปล่าไปกระนั้นหรือเมื่อถูกถามอย่างนี้ท่านจะตอบว่าอย่างไรจิตตหัตถสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าคนจะถามข้าพระองค์ว่าท่านมีการได้อัตภาพที่เป็นอดีตกระนั้นหรือเมื่อถูกถามอย่างนี้ข้าพระองค์จะตอบว่าเรามีการได้อัตภาพที่เป็นอดีตการได้อัตภาพเช่นนั้นเป็นเรื่องจริงในสมัยนั้นการได้อัตภาพที่เป็นอนาคตและการได้อัตภาพที่เป็นปัจจุบันก็เปล่าไปเราจะมีการได้อัตภาพที่เป็นอนาคตการได้อัตภาพเช่นนั้นเป็นเรื่องจริงในสมัยนั้นการได้อัตภาพที่เป็นอดีตและการได้อัตภาพที่เป็นปัจจุบันก็เปล่าไปเรากำลังได้อัตภาพที่เป็นปัจจุบันในเวลานี้การได้อัตภาพเช่นนั้นเป็นเรื่องจริงการได้อัตภาพที่เป็นอดีตและการได้อัตภาพที่เป็นอนาคตก็เปล่าไปเมื่อถูกถามอย่างนี้ข้าพระองค์ก็จะตอบอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอย่างนั้นแลจิตตะในเวลาที่มีการได้อัตภาพที่หยาบก็ไม่นับว่ามีการได้อัตภาพที่สำเร็จด้วยใจและการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปมีเพียงการได้อัตภาพที่หยาบเท่านั้นในเวลาที่มีการได้อัตภาพที่สำเร็จด้วยใจในเวลาที่มีการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปก็ไม่นับว่ามีการได้อัตภาพที่หยาบและการได้อัตภาพที่สำเร็จด้วยใจมีเพียงการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปเท่านั้นจิตตะเปรียบเหมือนนมสดมาจากแม่โคนมส้มมาจากนมสดเนยข้นมาจากนมส้มเนยใสมาจากเนยข้นหัวเนยใสมาจากเนยใสในเวลาที่ยังเป็นนมสดก็ไม่นับว่าเป็นนมส้มไม่นับว่าเป็นเนยข้น